Yeah, that low end is, that low end is perfect, man. I will layer it with a different amp for that high frequencies. Hey, Fabian. Hey, als het goed is, kom jij niet meer in de Jam & Beats server. Als het goed is, heb ik port 22 helemaal dichtgemaakt. En gaat alleen via die cloud server. Dus ik weet niet of jij nog in die server komt. Als het goed is, niet. De Jam & Beats server. Maar ik kan er sowieso port 22 openzetten. Ja, ja, kan ik doen, poort 22 voor jou, Nappy. Ja, lekker hoor. Gossie manus. Fucking man, 3 uur, joh. Time flies when you're having fun. En toda tu puta madre, me cago. Porque no tienes vergüenza ni la conoces. Tú no tienes vergüenza ni la conoces. Hijo de... Es más, dime dónde estás y tengo cojones de pagarme un avión y pegarte 7 tiros en la cabeza. Wat ik niet snap, ik heb die Icecast 2 geïnstalleerd. Het is een hele typische configuration file. Maar ik weet niet hoe ik dat moet linken aan die Nimble shizzle, man. Ja, dat weet ik gewoon niet, hoor.